Ці да вогнішча зараз. Вось прыйдзе той, хто набліжаецца да горада, і дашле на яго перш за ўсё вас, а пасля за кампанію і мяне. Хто ведае, ці не будзе праўды у гэтым ягоным учынку. Лотар бачыў, людзі стаяць вакол яго сценкай. З еретыком нічога нельга было зрабіць. Будзе бунт, будзе горш. Ён ужо шкадаваў, што ўлез у дыспут, але і пакінуць поле за падбухторшчыкам, хай сабе міжвольным, было нельга, даводзілася спрачацца. Якая ж праўда ў знішчэнні сыноў веры? Амаль ласкава сказаў ён. Сыноў веры? Спытаў францысканец. Былі мы сынамі веры. Зараз мы гандляры праўдай, і самае існаванне наша на беларускай усякай іншай зямлі знявага пану Богу. Гандлюем праўдай, судзім праўду. Паўтараю, Христос не дамагаўся суда і не меў яго. Як жа ён мог даць у рукі намеснікам сваім і іншай бандзе тое, чаго не меў сам? У спадчыну можна пакінуць толькі тое, чым валодаеш. Змяніліся часы, фратар. Ты хочаш сказаць, што Бога чалавек, крычучы не аб судзе, а аб справядлівасці, крычаў так проста таму, што не меў сілы? І што як толькі прыходзіць сіла, трэба не крычаць аб справядлівасці, а душыць яе? Лотар сумеўся. Зусім не так, але зусім адна справа хрысціянін часоў Нерона і зусім другая нашых часоў. Першы браніў, другі ўсталёўвае. Што ўсталёўвае? Спытаў фра Альбін. Тое, аб чым казаў Бог? Але? Бог казаў аб сціпласці і беднасці. Мы рабуем царкоўную і мірскую маёмасць, рабуем працу простых. Бог не ведаў плоцкай любві, хаця яго ўсе любілі. Нас не любіць ніхто. Але мы кладём распусніц на ложак свой і сілком цягнем на яго сумленных дзяўчат і замужніх кабет. Ён нагадаваў народ. У нас галодныя здыхаюць ля дзвярэй, у апошнюю хвіліну сваю чуючы гукі папойкі. Бог аддаў кроў сваю, мы гандлюем прычасцю. Брудныя сластолюбцы, сыны блудзілішча Люцыпары. Вось хто мы! Ён змоўк на хвіліну. То значыць, гэта ўсталёўвае судом і каразнамі сучасны хрысціянін. Як мы станем перад абліччам Бога? П'яныя, брудныя, з кісцянём у руцэ і нарабаваным золатам у торбе, са шлюхамі, з мёртвымі немаўлятамі на дне царкоўных ставоў? Думаеце, яны не пакажуць пальчыкамі на сваіх бацькоў і адначасова катаў? І як Бог разбярэцца ў вашым сваяцтве, калі вы самі ў ім не разбіраецеся, паскуднікі, бо спіцё з маткамі сваімі, цёткамі, сёстрамі, дочкамі ад іх сваімі і братнявымі, і з дочкамі гэтых дачок ад сябе і ад іншых, так што ўрэшце сам сатана не разабраўся б, хто там каму, ў якім сваяцтве сваяк, і самі вы ўрэшце робіцеся бацькамі сабе самому і сынамі саміх сябе. Мы жылі і раскашавалі, ведаючы, што такое цвярозая крытычная думка. А стаўшы сынамі догмы, разам з вамі ператварыліся ў быдла, бо яшчэ святы Геронім казаў, нідзе не знайсці гэткага быдла, фарысеяў, атрутнікаў простых, як сярод служак веры і ўладароў. І гэта праўда, бо падчас імшы качаецеся п'яныя на прыступках алтара і ўзводзіце ў святых самадаек. Пэўна, каб праведнікам у раі было трохі весялей. Вочы брата Альбіна ліхаманкава светаносна блішчэлі, рот дрыжаў ад гневу, сунутыя бровы трапяталі. Будзьце вы праклятыя хлусы, здохніце ад паганых хвароб, як здыхае гніль. Вы зводнікі чыстых, вы каты сумленных, манастыры вашы пітомнікі садамітаў і могілкі неахрышчаных душ. Праклён вам начныя грамілы, вечныя скажальнікі ісціны, каты чалавека. Ідзіце да такой матары, ды не, жанчыны не імуць граху, калі ў свеце існуеце вы. Ідзіце да д'ябла, мерзотнікі, дармаеды, паразіты, Садом і Гамора, рабаўнікі, забойцы, садаміты, зладзеі. Спапялі вас гнеў Божы і чалавечы. Брат Альбін страціў сябе, але не думку. Думка кіпела, хвастала, забівала, джаліла, паліла. І гэта свяшчэннаслужыцель, сказаў Лотр, лаецца, як п'яны наёмнік. Я ў карчме, таму і лаюся. Альбін Рагвал патрасаў рукамі ў паветры. Я ў карчме, імя якой вы. У вас зброя, велля, каменныя мяхі і вогнішча. Чым ты праб'есь гэтую мертвячыну цемры? Чым запаліш агонь у гэтых тупых вачах? У вас зброя. У мяне толькі слова маё. Зразумелае люду, часам грубае, часам нават пахабнае, але мы паглядзім, чыя зброя мацней. Божа, ці ёсць на свеце недзе хоць цвердзь, дзе вас няма? Калі няма гэткай цвердзі, ачысцім ад вас сваю. Лот не стрымаўся. Чулі? Ён гаворыць аб іншых цвердзях. Нездарма ён успамінаў Вергілія. Вергілія, якога асудзіў папа Захарый. Таго, пра якога папа пісаў, што ён сцвярджае, нібы ёсць іншыя сонцы, акрамя нашых, і якого за гэта трэба аддаць усім пакутам, якія прыдуманы людзьмі, а пасля кінуць у самае чорнае сутарэнне. Ты гэтага хочаш, мніх?